Preclosure Operator 1. To ponownie był Aiden Baker z albumu Closure Axioms. To fragment bardzo skromny, pomimo 7 minut i 40 sekund jego potężnej dyskografii. Śledzenie tego, co Aiden Baker nagrywa, jest niezwykle trudne, ale daje dużo satysfakcji wszystkim tym, którzy będą chcieli sięgnąć po dziesiątki albumów, które Aiden Baker już zdążył zarejestrować. A teraz projekt Mammifer, więc ponownie jesteśmy w Krakowie, to ponownie jest festiwal Sacrum Profanum. Faith Colocia pojawiła się w tym roku w Krakowie z utworem, który skomponowała specjalnie na zamówienie organizatorów. Razem z nią mnóstwo fantastycznych muzyków, m.in. Aaron Turner, który razem z nią tworzy projekt Mammifer, choć to pierwotnie jest jej projekt solowy. Posłuchajmy fragmentów albumu The World Unseen. Zaczynamy od Parthenogenesis. Thank you. Mammifer z albumu The World and Scene. To Faith Colocia i Aaron Turner. Obydwoje wystąpili w tym roku w Krakowie, a razem z nimi Aiden Baker, którego już dziś słuchaliśmy, ale również Toby Driver z Kayo Dot, muzycy legendarnej formacji z Finlandii Circle, a także Paweł Kulczyński, znany w tej chwili przede wszystkim jako Wilhelm Brass, a swego czasu, kto to jeszcze pamięta, występował jako Tropine. Wydarzenie jednorazowe i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcieli dotrzeć na ten występ, dotarli i mieli okazję posłuchać tej muzyki na żywo. A teraz Kyle Bobby Dunn, prosto z Kanady, ponownie muzyka ambient, tym razem w wydaniu minimalistycznym. Proszę pomyśleć o Williamie Basińskim, o Brianie Eno, to są właśnie te brzmienia. Kyle Bobby Dunn w utworze Where Circles Never Become Circles. Wśród swoich inspiracji wymienia również Ennio Morricone i Johna Williamsa, aczkolwiek jego muzyka jest o wiele mniej bombastyczna, co było, mam nadzieję, dość wyraźnie słychać przez ostatnie 10 minut. A teraz Higuma, projekt, który współtworzą Evan Caminiti, znany m.in. z duetu Barn Owl, oraz Lisa McGee. Na ich koncie tylko dwa albumy. Ten najnowszy to już prawdziwy starość. Album z 2011 roku, Pacific Fog Dreams. Do muzyki Evana Caminitiego z pewnością wrócimy w najbliższych tygodniach. Posłuchajmy jego wspólnej z Lisą McGee twórczości. Zaczynamy od utworu Pacific Temple. Solstice to ponownie Higuma z albumu Pacific Fog Dreams, a teraz Matthew Barnes, czyli Forest Swords i dwa utwory. Congregate oraz Free to muzyka, która została wydana w celach charytatywnych. Wszyscy ci, którzy zdecydują się na zakup tego singla w wersji cyfrowej, wspierają organizacje charytatywne, które pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli podczas katastrof, które nawiedziły całkiem niedawno zarówno Puerto Rico, jak i Texas. Forest Swords zatem i utwór Congregate. Oh, Forest Swords w utworze Free, a już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania muzyka ambient w wydaniu już bardziej pozytywnym. Na moment spróbujmy uciec od mroków wczesno-niedzielnego poranka. Spróbujmy pomyśleć o godzinach południowych i to niekoniecznie listopadowych. Wyobraźmy sobie na chwilę, że jest już maj. Jest piękny wschód słońca i słuchamy Goshen Curve, utwór Ceremony na początek. Thank you. Gaussian Curve i utwór Ceremony z albumu The Distance to wytwórnia Music From Memory, album, którego już słuchaliśmy w naszych wczesnoniedzielnych spotkaniach, ale warto wracać do niego ciągle i wciąż i słuchać w całości. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Jeszcze raz, już na zakończenie audycji After Party, Gaussian Curve w utworze Suspended Motion. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę fenomenalnej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, do usłyszenia. Thank you.